داد محبوب حبیب شان قریبا، روزا داد محبوب حبیب شان قریبا، مبارک مبارک دشائے نصیبا، روزا داد محبوب شاکریبا، روزہ در محبوب حبیب شاکریبا، مبارک مبارک دے شاہِ نصیبا، روزہ اوپام ردلا جبریل لترتیبا، چے ایخ قدم پہ جبریل لترتیبا، مبارک مبارک دے شاہِ نصیبا، روضہ در محبوب حبیب شاکریبا، روضہ مبارک مبارک دے شاہِ نصیبا، چے ایخ قدم پہ جبریل لترتیبا، مبارک مبارک دے شاہِ نصیبا، روضہ در محبوب حبیب شاکریبا، روضہ در محبوب مبارک مبارک دے شاہِ نصیبا، محمد علی فریتا بند خدایا، محمد علی فریتا فریتا بند خدایا، ادب در محبوب مزار عجیبا، ادب در محبوب مزار عجیبا، مبارک مبارک دے شاہِ نصیبا، مبارک دے شاہِ نصیبا، روضہ در محبوب حبیب شاکریبا، مبارک